أنا خندم بس براسي خم تماشاينكم تماشاكم بس كان لفصاحة وبلاغة تانية ما قال أوك بزوان دايكي كي خم زوان ما دري كوتشم ك خد أوك زوان زوان دايكي بكم ك بإنسان كبتواني باشتر بياني كا شتنين منظورم أو شعر قلبو كأيوة جياتن كده سو فارسي كان أجر جركتانا نمونا قلي لو فارسي رجياب كانوا شعر يترك أكفيت الدفتر أول أو يشهر بو حالة وابو أيام قدر نزيك بو يعني روج قدر با چونك لحال على حقيقة يكشوا ولي چونك مصلحته حكمة إلهي بو إيما اختزاي أو كردوا پنهان بمینه هر بزانین حال رمضانه یا ترجیحن لده های آخریا توانین بیجین ایام قدر با اعتباره او شعر پیاکن لما نه فره باشتره چون که با حالت درجه اولا و گوتنی جا به هر حال خوابی که تواو اوانه و نوسیا و نظم یا نصر خیر و برکت دار به با گشت من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چنین قرن، چنین قرن لدنگی گیان گشند. چه گیان گشنه لوا گورتر پیاکی غرق خل الناو دريا جاهلية بونا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأو إنسان عظيم لوايا الناس شتيك بيوت أبو زر يان قشن تلو وشت كرك إذر شتيك مات لدنجي يان قشنت بكامي دجمناني ريو شوينت نزاني خويو زاناي دروزن پراويزو بيارزق هلا بستن نزاني خويو زاناي دروزن برابر يكوتي يعني خویی که بود روزین نوه نزانی بوه بخیال خوی دلسوزی کرده ولی دروز نکه زانا بوه زانی چاکا هر کم کاری که کن ام پراویزی لی اغا بشکا زریفی بکاتو محکمی کاتو نزان خویی که اویش پیارز کتا پروی بیو الکنی که قیافه اصلی که بشیونی ام پیارز پراویزی بیو خلوصی تو اویش پیارز که ابا جورا که ازانیم چه اویجر یه تو چه لکتب حدیثی چه و سیری چه حتی هست راجب باو ذات مبارکه راجب باو نور تمیس الهیه با وجود تمام تواو امانه چنین شنی بود می هناس شمال بلا شنی بود می شمال شانای هناست به مردوی تو فی توشی نفس و عزرت هر شنه یک نک جریان یک شدید هناسه مبارکت چونکه او جریان شدید هوای شمال هناسه انسانی که گرک لایق که بتوانه نختاله پابنه تا جیه پای تا عینن با جور منتقلی کاته که لایق من یا هیچ کم لعه و بلا تشبیه هر شنیک کی به من به هر کام لایو خیرت گلو ویسان ول سر حق تحمل مشقت و مشکلات امان بو کسیک لود مهناس شنیکی کی پیگی به آسانه ود میش اشاره است به مقام رسالت هل آدم و تا محمد کشتیان علیه الصلاة والسلام على جميع احبابه چون که ود لکردیا بخیر و برکت یک اسردار وک تبابت و جراحی و امجوره خدمات ایجن که آبای و اجدادی هاتوی تخوارو ودم او خير وبركة رسالة سلا خانوادي رسالة هات قبر أخر تنحاشنيك لود مهناسي لود م شني ودمي شمال شانا أو ودمه كشمال أخاته كردش أميش مبالغة نية شنيك لهناسي أو شمال حياة بحركت دعتيريت وموجغاته وشفوق لغاته بسر مزرعي إنسانيته لغفلته لبوتيه لحيوانيته بستيه ابتزال نجاتيانه وبرزيانه كاته شمال أو جهاد ومبارزاته سا ووك موج أكفيت السر سطح زندقية إنسانيته هلا برو دي دي دي دي مردزين وكاته مردزين وكاته چه مردیه؟ خب مردی زیارتن فره فره کم لیاقت تره باو پی بیشین مردی تا مردیه اروی تریا زل زل ولی خریک خواهی براو شر رو ببختی و نقبت انیری مردی خرا و مسا تلاشی کنیه باو ببختی بریاس زین و عقلی هست شاوی هست شعوری هست خریک هل براو پیشرگل کسافت و نجاست لسر قلب خوی زیاکت و هل برو خوی برو چال بدبختی و رسوائی اوات برو ام جور مردگه لخطرناک وقتی شنیک لود مهناسی بکفیت سر انسان گلیک شمال کفیت شنشن پس شنی ود مهناسی که شمال شاناست شانا وصفك هورامي صفة فاعلي يعني بخاتش نشن بيتك للشعر المريد غلي صادق باصفة وخين شيرين أم مشايخ هورامي فرز زريفة جاب أخوا قسم بيان قشتان أوانا و مريد النسبة به شيخ فرد جاهل و نفام و نابلغ لدين و برفتاريش وقت تماشي حال قلبيان اكم بچ صفايك او ارادتيان هس اوات خوازم خوزقا منش او صفام بواي نسبت بقورترين انسان و قورترين محبوب خوا و نسبت بخوا راجب صفت الشانة فعلی کلی درسکا شمال بشانو یخی کتانت گرمای شار زور برشونه یانت فر وقت لدلو ایجم با افلان مرید عوام با صفا با صداقت جانمون غلیانم فردیه من جمله اشاره کم برحمت خواهی متعال شاد بی مرحومه صوفي عم حمالية آلان بي جتوا جان نخير ناق زوق سيزوك مرحوم صوفي أو مرحوم حاجي رشيدة كاس كراني مصوبوتا ونيا آلان بي نخير آلان بي دي كواب زان ملنزيك مرز عراق و إيرانو بالي صوفي حمالية ورفيق باوكم بو رفق مرحوم كاكم بو هرتك برحمة خواشات بن مريد مرحوم الشيخ حسام الدين بو رحمة خوالي سال جاری معمولا تال حیات یا بو یک جاریش بیرو ریشتر ما بو آهد بو دین باو کن من البوم خاص تموم مزه حالوال مبارک انسانیم درک ناکرد ام انسان دنگی کی بو تبارک الله چه بیجم لوصفیه مگر بیجم دنگی ملکوتی بو اگر نبراسی قابل توصیف نیا نوع سیات شمانه کی اوت که او نوع سیات شمانه با براغه لحورامیه که دن خوشنو لچن جور سیات شمانه بلغن پیشنهادم کرده باش که بتوانن من هواکم لبیر ما ولی طبعا دنگم نیا باش که بتوانن بیت شعر با هوا بخنو نتوان درعی ناوی چی اما بو کفتو بیرم سیاه چمانه دره ای خود هوا که چنه عالی او دنگه چنه عالی او کلماتی چکه او ایوت باو دل سوزناکه و نسبت به محبوبی کی کفوتی کرده چنه عالی براسی اگر بن فامیه رنگ او عوامه بو شعر عامیان خوندن غلیه و که پر بول صفا و گرو آگر میتوانی منی درس کرده ولی من البو مولی آختم نو نمفهمی بلا صوفی حم علیه ایلان پی رحمت خواهشت بی داخل که مو زمان زبتو چتنو کذب کریو اگر وسیله که وک زبط گل بوسن و قواز و صفحه و امانه بو اول درسته سا امانه و لی محروم بوین بعض وقت اک حالات مبارکه او انسانی لی تیرمو برچاوم ننسبت با شخصی که وک مرحوم شیح سامد دین بلکه نسبت با بعضی لم مشایخه پله به ارزش گلیچه وقتی فلان مریده که یادی که لی اکابا و آگر دلوا اوات با دلکه اخوازم خواه دلوای با منیش خلات بکرده چنه خوش با بله خریک بحث شو بوم نبیرم یعن بله شنی ودمی شمال شانای هناست به مردوی توفی توشی نفس و عزرت دلی شیران اداو یعنی بهاران تو چید انسان لپا اخن اشتها تماع ترس ترس و تماع پنا بخوا حتی یکی کیچان اگر زوردار بکفی تکار انسان لپا آخا مگر ایمانی یک جار قوی لپا لیابی ترس و نفس تماع بمعنی عام یعنی آرزوی چطوری کردن کنا مشروع یا نا مقدوره یا حتی مقدور به با دیگران ولی بالفعل با انسان مقدور نوی مگر بخلاف غیر معنی طمع لعربیا که وسیع تره گسترده تره لذا کردی خو معنی طمع بمیش ام دوانه پناع من بخوا اگر کوبون به یکوا یکی ترس ترس لا او روچون بی ترس لگیان بی ترس لمال بی لا اولاغ بی لا هرچه یکی نفس یکی عزرت ترس ام دوانه وقتی جمعو بون بی اکو ایتر مگر حمایت و وقایت خواه متعال بگی دفریای انسان بی پاریزی لزل لخطا جا خطا جور جورن حسخت ها کوا آکا کتوایت الرسوا عبیتو نابی ازریه حسواینا کا بجورگل تر ایکا بتغییر روشگل ایکا بقیلو قلیل بعد ما استقلال در ولی لال حسا و خوی ولای خوی خوی رسوا بو آوریا محفوظ آوا آکاد نفسو ازرت به انسان تبعیت له آمال و آرزو قل نفس و ترس لا لدستان تشتغلي كا بوي أرزشتار سخت زوانا دوان خير سخت توف ازان نهر دار وصل فارسيا بيجن توفان وخوش من جارب جارب بيجن توفان لتك سرماي شديدة بشرتك كريوتي قلبي لتك سرماي شديدة بيجن توف توشيش يعني سخت كنكري مقاومة لبرابر يوم بكسي كمرد نينك ناتوانا لناو توف و توفان و كريوي آرزوغل نفساني أو ترسا توفان و كريوي آرزوغل نفساني خوش بگذرن مبروم اي ديما لسندانا بریم بیرون شکمی از آزاد در بیاریم یا چلو خورش فلان جا بخوریم یا چلو کباب فلان جا بخوریم اما نمش نفتگر ای پناه بخوا جرگل تری چی من دیمه ایو دیتا نگشتی ام چطه بو چی کلی چه با ما بشک بروی دست چلو کباب بخوا فقیر دست چلو کباب شد بیگر موازم انسانیت خود با همی میردد عیسی از لاغری یا عیسی از لاغری تو در فکر آنی که خر پروری ایش بجمه جسمی که مشترک لبین خودو کره که هرچس و اونش بوچک بی بله جاپنا بخواه بود سه چلاو کوا آبو جوره آواتو آرزو اخوازه بیر دیار وکا آرزو لجوره و جور بی کنه کروه به سریاله تک کزه سرما امرا ترسیش اویش دوباره بیته کلبوی لتک کروه آرزو گلا و ها بی کابره مردگه ایتر کروه سرد زور تیره کابره به جسم به حیات عادی امرینه امیش به حیات انسانی مرده مرده اکل ناو ما اون کروه وليلتك شنيك لؤها ناس مباركة باوجود أمقشت موانعك شوار دقرنا الدرس كرياغا بقيت أعو مردغا كأواء وينم حسي مرغا عقلي ومنطقي وإنسانيك أين وك مرغا حسي أواء تصوير ويلا برشام أي وينم أواء ناو كروا مردو تواو وسردو سربغا سو او شنه پی اگه چه پی اگه به مردگی بو جوره دلی شیران اداو سینی یکاتو دلی که پی اگه که اصلا نترسو نخاو خطریکو هیچ کام لو قسمته که ترسه کس نما یعنی بهارانی پی اگه خوی خریک حیات بلا وقتو سهل خوی لبرابر هر رغباتو هوسغل نفسانی و کزنیه خریق بانتر لهوسغل نفسانی حیات بلا وقت و بناو خلکا لما یحییکم هر وسا کریه تا ابدیه تا استغفلا منظور وسا تا زمانی که بشر امینه اگر دنگل لایق بون و حاملی بن دوباره هر یحییکم یحییکم یحییکم دلی شیران اداو یعنی بهاران به خود او کسا بو کوه بو جگه که وشکار و وشکارو به زمینی کشن که او نده موشکه او حل نامجه لبرو اصلا صلاحیت اوه نیه یه لساز به دو آن زمانه باره نیچلی باره وشکارو لعرف کردیه تقریبا شبیه به او معنى اكتر نا نا كبير خاك الروسي تو او قرسك لست حوا به اصلا قابل فشابون نوی احتزازی که قرآن فرمه بای پیش نید حیات قبول نکا چکرز نه چکرز نه کلمه تیرش من هست شبه باو معناکی که ایتر صلاحیت امباتی نیا هر لبر سختی خوی نه لبر عوامل خارجی که گرکت به او عواملی لیب کیتو لناو جامعه که کوشکارو با تکان تکان گیایی که به سوز به لزوینه که او جامعه جامعه که به وشکاروی تکان به اصلا مطلقه صلاحیه ده وینه دیانه به تکانه که ایجاد که بخت بارانیش لکولیا به بارانی که ایجین غیر باران شسا شس یا شسا نه لو مهم تره ایجن باران شس بواری ایتر مزرعه گیان پیاکا ولی بخت باران مقید به فلان زمان نیا زمانی که چه زودتر لشسا چه دیرتر لو بی حبوبات شیره حل گردگا ورده ورده زوی وشکه ایتر نتوانه مایه با بنیره ام شیره کامل که بیکات دانه کامل بخت باران با بارانش تو بختیا نه هات هیچ هات تو اوه تا هات واقعی اگر او باران نه هات واقعا نه هات هر با معنی کردیه یعنی کلولی اگر او باران هات واقعا هات هر با معنی کردیه یعنی خوشبختی خیر بخت باران بویش خود او مردوه وقت ایک شنیک لحناسی توی پی اگی لبرابر ترسوا دل شیر پی آکایی تر شیر لکردی چاو لزوانگ تری شهر مشهور بما اصلا ترس نزانی یعنی چاون شجاع لبرابر رغبت لنفسانی چوا او حیات و خوا دایه ببهار بفصل بهار که بباران یو بشنه یو بتوا خصوصیات یو بخورتای یو بدرجه گرما سرمایه و رمز خسنو حیات با سرزوی خسنو حیات با سرزوی بو اوجی چکه وشکاروی تکانه که تکانه کیلی سوزناوی اصلا لذات یا لصلاحیت یا امنیت کانی که لیسوز بکه جامعه بشری مردو غرق بولینا و جاهدیتو هوا هوا سکله بو او جامعه چه هر اوشنه ببونه او کسوا اوه تبخت بارانیک زوی اقات زوی حاصل خیز هل لبرو سوزگلو گلگلو اوه خیر بو انسانیت لیسوز اوه معنای لوشکاروی جیان بخت باران امسا که مجبورم باقی دریشی بیشم تا مطلب کتوابی یا خوا برخوردار بین لو بخت باران خویش منو جامعیش منو اخل که مظلومی چه نیش مهر مکن برای